بطریق ابھی آنا ان قتادہ نقل کی. اس کے بعد پھر یہی حدیث امام مسلم نے بطریق سلیمان التیمی ان قتادہ نقل کر کے سند ثانی کا سند اول پر حوالہ کر دیا ہے. اس کا نام بلا اسناد روایت کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ تو بلا اسناد روایت ہے لیکن احالہ کر دیا گیا ہے. لا إله إلا أنت ما بعد. امام بخاری فرماتے ہیں لم يذكر سليمان التيمي سماعا من قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس اعتراض کو ذکر کر کے سکوت کر لیا, حالانکہ سنن ابی داؤد نے سلیمان التیمی نے اپنے سماع کی قتادہ سے اور تصریح کی ہے اور قتادہ کے سماع کی تصریح کی یونس بن جبیر سے وہی واقع ہوئی ہے. اور دارقطنی فرماتے ہیں ہذا اسناد متصل حسن. مولانا مبارک پوری نے تصریح کی ہے اگر کوئی امام فن اتصال کی تصریح کر دے تو یہ کافی ہے ان کے اس ذکر کردہ قاعدہ کی بنیاد پر. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشکال یعنی احتمال انقطاع زائل ہو جاتا ہے. تیسری دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا. رواه احمد وابن ابي شيبه وابو داود والنسائي وابن ماجه وغيره من طريق ابي خالد بن احمد عن محمد بن عجلان بن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. اس حدیث کی تصحیح کی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے سامنے سلیمان التیمی کی روایت بالا پڑھی گئی تو ابو بکر ابن عتبہ بن نضر نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا تریب احفظ من سلیمان. اس پر انہوں نے کہا کہ حدیث ابی ہریرہ فقال وعندي صحيح فقال لما لم تزعه هاهنا قال ليس كل حديث صحيح عندي وضعته هاهنا انما وضعت هاهنا ما اجمع عليه. يعني ابو هريره کی اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے فرمایا یہ بھی صحیح ہے. تو ابو بکر بن عقبہ بن نضر نے کہا کہ اس کو آپ نے اپنی صحیح میں کیوں درج کیا؟ فرمانے لگے ہر صحیح حدیث کو میں نے اپنی اس کتاب میں درج نہیں کیا, یہاں تو صرف ان حدیثوں کو درج کیا ہے جس پر اجماع سراج الدینی نے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد امام احمد سعید بن منصور اور عثمان ابن علی شیبہ کا اجماع مراد ہے. ایک اور حافظ کا نام لیا میرے ذہن سے کر گیا. امام بخاری نے کتاب القنا میں فرمایا لم یسر جزل قرآن میں فرماتے ہیں لم پادا ابو خالدین قال احمد راہ کا نہیں گئی اس، لیکن تدریس کا الزام احتمالی سا ہے، خود امام احمد کو تیقن نہیں، اسی لیے کہتے ہیں راہ کان دلس اور ابو خالد احمد بخاری و مسلم کے روایت میں ہیں، ان کا تقرب ان کے لیے مضر نہیں ہے، مزید برآئے ہیں کہ وہ اس روایت کے نقل کرنے میں منفرد بن محمد بن سعد انصاری ان کے مطالعے ہیں، وحدیث اخرج النسائی والدار قطنی، اور انہوں نے وہ حدیث ابن عجلان سے سماع سنی ہے، اور یحیی بن معین النسائی نے ان کی توثیق فرمائی ہے، یحیی بن معین کہتے ہیں آج ہی زیادہ لس بشین، ابو حاتم کہتے ہیں وہ من تخالی ابن عجلان، بیرقی کہتے ہیں یہ ابن عجلان کا وہم ہے، لیکن ابن عجلان ثقہ راوی ہیں، امام ترمذی نے علل الصغرا میں نقل کیا ہے کہ امام ابن عیینہ کرتے تھے، ابن عجلان ہمارے نزدیک ثقہ و معمون تھے، صرف سعید مقبوری کی احادیث میں ان کو گڑبڑ واقع ہو گئی تھی، اسی لیے یحیی القطان نے ان پر کلام کیا ہے، اور یہ روایت سعید مقبوری کے طریق سے نہیں، اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ایسی زیادتی ہے جو مزید کے مخالف نہیں بلکہ اس کے موافق ہے، کیونکہ انسان تیرا تیرا اطیل قاری کمال اقتدا میں داخل ہے، دوسری قسم کے دلائل وہ حدیثیں ہیں جس میں قراءت کے کرنے پر نکیر وارد ہوئی ہے، اور یہ مضمون کئی حدیث میں سے ہے، اس میں سے ایک حدیث عمران بن حسین کی ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فجعل غزنی اقرا خلفه بسبح اسم ربک الاعلی فلما انصرف قال ایکم قرا قال رجل انا فقال قد ظننت ان بعضكم خالد منها رواه مسلم رحمه الله تعالی. اسی میں دوسری حدیث ابو ہریرہ کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف فی صلاۃ جہر فیہا بالقراءہ فقال هل قرا علی احد منکم آنفا فقال رجل نعم یا رسول اللہ قال انی اقول مالی انازع القرآن فانتہ الناس عن القراءۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جہر فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما سمع ذالک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخرجہ مالک و محمد بن حسن والشافعی و احمد و ابو داؤد والترمذی والنسائی بن ماجہ وابن حبان وآخرون من طریق ابن شہاب ابن عقیمۃ الیسیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال الترمذی ھذا حدیث حسن. امام نووی فرماتے ہیں علماء نے ترمذی کی تحسین پر نقیر کی ہے، کیونکہ اس کا راوی ابن عقیمہ ہے جو مجھول ہے، لیکن یعقوب بن سفیان فصوی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے وہ من مشاہیر التابعین بالمدینہ، اور زوری کہتے ہیں سمعت ابن عقیمۃ یحدث سعید بن المسیب یہ چیز ابن خیمہ کے لیے بڑے فخر کی بات سمجھ گئی ہے کہ سعید ابن مسیب کی مجلس میں وہ حدیث بیان کریں. ابو حاتم راوی فرماتے ہیں صحیح الحدیث حدیث وہ مقبول ہیں، اور ابن حبان نے ان کی اس حدیث کو اپنی کتاب الانواع التقاسیم میں جس کو صحیح ابن حبان کہا جاتا ہے درج فرمایا ہے. لہذا نووی کا یہ کہنا کہ ترمذی تنہا تحسین کرتے ہیں واتفقوا علی ضعفہ صحیح نہیں ہے، اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا، اور مالک کہتے ہیں جس کو بھی میں نے اپنی کتاب میں درج کیا اسے میرے نزدیک سے پاک صرف عبد الکریم ابن بالمخارق کا لوگوں نے استثناء کیا. نمبر تین، وہ احادیث ہیں جس میں وظیفہ تقسیم کر دیا گیا، قرآن امام کا وظیفہ قرار دیا گیا اور مقتدی کا وظیفہ آمین کہنا بتایا گیا. حدیث شریف میں ہے اذا قرأ قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، رواہ البخاری وغیرہ. لیکن یہ کافی دلیل نہیں ہے، اس میں تو صرف یہ کہا گیا والدین پر آمین کہا جائے گا. اس سے یہ کہا معلوم ہوا کہ مقتدی قرآن نہیں کرے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مقتدی کی قرآن ہوتی تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ امام کی قرآن پر آمین کر لو، یہ کہا جاتا کہ جب امام قرآن ختم کرے فاتحہ کی اس وقت آمین کرو اور تم اپنی قرآن کے ختم کر بھی آمین کرو. حالانکہ صرف امام کی قرآن پر امام کے ولد والدین کہیں پر آمین کا حکم ہے اور اپنی قرآن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. چوتھی دلیل وہ احادیث ہیں جس میں امام کی قرآن کو مقتدی کی قرآن قرار دیا گیا. اس سلسلے میں کئی احادیث وارد ہیں جس میں سب سے زیادہ مشہور و معروف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو مختلف طریقوں سے نقل کی جاتی ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءته فإن قراءة الإمام قراءة له. یہ حدیث ایسی ہے کہ اس پر محدثین نے عدم ثبوت کا حکم لگایا. امام بخاری فرماتے ہیں، امام ابن منذر فرماتے ہیں لا يثبت، امام بخاری فرماتے ہیں لا يثبت من اهل العلم من اهل الحجاز واهل العراق لارساله وانقطاعه. علامہ مجد الدین ابو البرکات ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کا وصل صحیح نہیں ہے، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس کو موصولا روایت کیا. فرماتے ہیں اخبرنا الامام ابو حنیفہ قال حدثنا ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة. یہی حدیث امام دارقطنی وغیرہ نے بطریق حسن ابن ہمارا وابی حنیفہ تخریج کی ہے, اور اس کے بعد امام دار قطنی کہتے ہیں اس حدیث کو موصول نقل کرنے میں حسن ابن عمارا اور ابو حنیفہ منفرد ہیں اور یہ دونوں ضعیف ہیں. ابن عدی فرماتے ہیں یہ حدیث بنسبت حسن ابن عمارا کے ابو حنیفہ کے طریق سے زیادہ معروف ہے, اور ابو حنیفہ اس کو موصول نقل کرتے ہیں. لیکن یہی حدیث شعبہ, سفیان الثوری, جریر بن عبد الحمید وغیرہ جب روایت کرتے ہیں تو حضرت جابر کا تذکرہ نہیں کرتے, مرسلا نقل کرتے ہیں. اس پر بھی اشکال ہے کہ احمد ابن معین نے اپنی مسند میں یہ حدیث موصولا روایت کی ہے. فرماتے ہیں اخبرنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفیان و شریف عن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبداللہ بن شداد عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءته له قراءۃ. بعض علماء نے نقل کیا کہ علامہ ابن حمام کہتے ہیں اس حدیث کی سند علا شرطی شیخین فتح القبیر کے موجودہ نسخوں میں یہ کلام نہیں ملتا, ایسا معلوم ہوتا کہ نسخہ ناقص چھپا ہے. والغیب عند اللہ, لیکن علا شرطی شیخین کہنا کافی نہیں ہے, وہ روات شیخین کے ہیں مگر بہرحال شرائط شیخین موجود ہیں, اس لیے کہ شیخین رحمت اللہ علیہ کا دستور یہ ہے جب اعتبار و شواہد سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ فلاں لفظ محفوظ ہے, اس وقت وہ اس کو اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں, اور جب قرائن و علامات و شواہد و اعتبارات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ راوی کو یہاں کوئی وہم ہو گیا تو پھر وہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج نہیں کرتے. دیکھو ائمہ فن ابن ابی وغیرہ کہتے ہیں کہ ثوری جریر اس ثوری اور شریف اس روایت کو مرسلا نقل کرتے ہیں اور اسحاق ازرق ان سے موصولا نقل کرتے ہیں, اور اسحاق ازرق کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ بعض وقت عام رواد کی مخالفت کر جاتے ہیں. یہی وہ راوی ہیں جنہوں نے علوم قلب سے یغسل ثلاثہ مرار, علوم قلب کے بارے میں یغسل ثلاثہ مرار نقل کیا عالم کی, وہ اس کو مرفوع نقل کرنے میں منفرد ہیں. عمر بن شبا عند البیہقی عند ابن ابی سعدان بن نصر عند دار قطنی ان کی مخالفت کرتے ہیں, پہلے اس کو بتایا جا چکا. اسی طرح یہی شخص ہیں جنہوں نے ابن عمر سے حدیث من اشرق باللہ فلیس بمحسن مرفوعا نقل کی ہے. دوسرے حضرات کہتے ہیں یہ روایت موقوفا منقول ہے, اور یہاں پر بظاہر اسحاق ازرق کو وہم ہوا, اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ یہی حدیث روایت کرتے ہیں شریف اور جریر سے, تو اس کو مرسلا نقل کرتے ہیں اور اس میں جابر کا واسطہ نہیں لاتے ہیں. اس روایت کی اور بھی سند ہے, امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا مالک بن قال حدثنا حسن بن سالم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءته له قراءة. علامہ عبد الرحمن ابن ابی عمر المقدسی فرماتے ہیں اسناد صحیح متصل لیکن، اور بعض علماء نے نقل کیا ہے ابن حمام کہتے ہیں اسناد علی شرط مسلم، لیکن علامہ قاسم نے قطبی ہوا فرماتے ہیں شیخ ابن حمام کے نسخے سے حسن ابن سالم اور ابو زبیر کے بیچ سے جابر جوفی کا واسطہ ثابت ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے علاشر سے مسلم ہونے کا حکم لگا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کی سند میں ایک بات اور کہ جب شیخ ابن حمام سے بات کہی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو شہاب الدین بصیری کی اس کتاب سے جس میں انہوں نے مسانید کو جمع کیا جو ان کے خط سے ہے اسی طرح یہ حدیث نقل کی ہے۔ میں کہتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کا دار مدار حسن ابن صالح پر اور حسن ابن صالح سے روایت چھ سات آدمی نقل کرتے ہیں۔ اسود ابن عامر عند احمد، مالک ابن اسماعیل عند ابن ابی شیبہ، یہ دونوں تو حسن ابن سالم اور ابو زبیر کے مابین کوئی واسطہ ذکر نہیں کرتے ہیں، اور انقطاع کے احتمال کا یہاں یہ جواب دیا جاتا کہ حسن ابن صالح نے ابو زبیر کی زندگی کا ایک بڑا حصہ پایا، اس میں کیا تعجب ہے کہ انہوں نے ان سے سماعت حاصل کر لی۔ یہ سن 100 ہجری میں پیدا ہوئے، 167 میں وفات پائی، اور ابو زبیر کی وفات 127 میں، اور 3 راوی اور ہیں، ایک احمد بن یونس، دوسرے عبید اللہ بن موسیٰ، ضرور ہو گیا کہاں سے کہاں بات جوڑنے میں ہونا، اس میں دہرام وغیرہ بات کرتی میں آ جائے گا۔ جو ابن حمام کی ساری بات ہے یہ سب غلط بے جگہ آ گئی۔ ساری آگے میں بتاتا ہوں، پھر سے دہرانا پڑا۔ شیخ الاسلام عبد الرحمن بن ابی عمر المقدسی فرماتے ہیں اسناد صحیح متصل، یہی حدیث عبد بن حمیر نے اپنی مسند میں عن ابی نعیم نقل فرمائی ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا اسناد والا شرط مسلم۔ علامہ قاسم نے قطبی ہوا فرماتے ہیں شیخ کی کتاب سے جابر جوفی کا واسطہ ابو زبیر اور حسن بن صالح کے بیچ سے ثابت ہو گیا، اس لیے انہوں نے اس کو علی شرط مسلم کہہ دیا۔ شیخ ابن حمام کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا نہیں تو یہ حدیث اسی سند کے ساتھ شہاب الدین بصیری کی اس کتاب سے جس نے انہوں نے مسانید کو جمع کیا ان کو خط سے نقل کیا۔ میں کہتا ہوں کہ مسند عبد بن حمید کا کہ دو نسخے میری نگاہ سے گزرے ہیں. ایک پٹنہ کی کتب خانہ میں ہے جس کی نقل دار العلوم ندوۃ العلماء میں ہے, اور دوسرا پیر جھنڈو کے کتب خانہ میں سندھ میں, جس کا کوٹو میں نے منگوایا تھا. دونوں میں جابر جوہری کا واسطہ موجود ہے. اصل میں اس حدیث کو حسن بن صالح سے سات آدمی روایت کرتے ہیں. ایک اسود بن عامر عند احمد, دوسرے مالک بن اسماعیل عند ابن ابی شیبہ. یہ دونوں جابر کا واسطہ نقل نہیں کرتے, اور تیسرے ابو معین الفضل بن دتین عند عبد بن حمید, اور چوتھے عبید اللہ بن موسیٰ عند ابن ماجہ, اور پانچویں احمد بن یونس عند الطحاوی. یہ تینوں جابر جوفی کا واسطہ نقل کرتے ہیں, اور چھٹے اسحاق بن منصور سلولی عند الطحاوی و دارقطنی البیہقی, اور ساتویں یحیی بن ابی بکر عند الدارقطنی البیہقی. یہ دونوں حسن بن صالح اور ابو زبیر کے مابین جابر جوفی اور لیث بن ابی سلیم کا واسطہ نقل کرتے ہیں. لیث بن ابی سلیم دو متکلم فیہ راوی ہے لیکن صدوق ہے, اور امام مسلم کے نزدیک طبقہ اسلامیہ کے رواق میں سے, جس کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا قیم نے اس مست و سبت و تعاطی علم یشمد ہوں کاکار ابن سکار و یزید ابن ابی زیاد و لیث بن ابی سلیم وعد راب امان الاثار و مقال الاخبار. تو یہ حدیث متابعات و شواہد میں چل سکتی ہے. بہرحال اس کا کوئی طریق محدثین کے اصول پر کلام سے خالی نہیں ہے. اگر اتصال تسلیم کر لیا جائے تو بات بھی صاف ہے, اور اگر اتصال تسلیم نہیں کیا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن شداد مرسل نقل کرتے ہیں تو یہ کوئی اشکال نہیں ہے. عبداللہ بن شداد کے متعلق امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ کبار تابعین ہیں, اور ایسے تابعی کی مرسل روایت مذاہب اربع میں بھی اتفاق مقبول ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح کی ہے کہ تابعی کبیر کی مرسل روایت مقبول ہوتی ہے, اور اس کے شواہد و معیدات اس کے ثبوت ہی کے متقاضی معلوم ہوتے ہیں. اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں پر دلائل متعارف, بات تو یہ چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مختلف اختلاف اور بات یہ چاہتے ہیں کہ مقتدی کا کام اختلاف نہیں ہے بلکہ استماع انصاف ہے. ان دلائل متعارضہ کے سامنے رکھ کر بعض علماء نے تو اجتماع انصاف کے نصوص کو اصل بنایا, اور فقرو کے امر کو یا ان دوسری نصوص کے امر اقتراب کو جو طلب اقتراب کے بعد میں وارد نہیں ہوئی غیر مقتدی کے ساتھ خاص کر دیا, چنانچہ امام ترمذی و امام ابو داؤد اسماعیلی نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ عبادہ کی حدیث اس شخص پر محمود جو تنہا پڑھتا آدھا نہیں صلی واقف. امام ترمذی نے امام احمد رحمۃ اللہ تعالی سے یہ نقل فرمایا لاگوں نے توسو کیا تھوڑی تعبیر بدلی اور یہ کر دیا کہ اس کا تعلق غیر مقتدی سے ہے, یہی تعبیر موفق کی رائے. لیکن اس پر بھی اشکال کیا گیا کہ آیت قرآف صرف مکیت نزول ہے اور عبادہ کی حدیث مدنی ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ فانسکی کا حکم مقدم ہونا ہو کر منسوخ ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے شریعت کا قاعدہ ہے جب کسی شے خاص کو کسی حکم خاص کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی امر عام آتا ہے تو وہ شے مخصوص اس امر عام سے خارج ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ تعالی شانہ نے خنزیر کی تحریم اولاً ذکر فرمائی اور فرما دیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکلی مما ذکر رسم اللہ علیہ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیوی اللہ کا نام دے کر جب کر دی جائے وہ جائز الحقل ہوگی خواہ وہ خنزیر ہو یا اور کوئی, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی تحریم اولاً بیان کر دی گئی ان کا حق معلوم ہو چکا, اب جو ان کے ماں سوا ہیں ان کا حق یہ ہے فقولوا ما ذکر رسم اللہ علیہ, جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا اس کو تم لوگ کھا لو اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ عبادہ بن شامت رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے ربی سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی اس میں داخل نہیں, اس لیے کہ اس میں فسادن کی زیادتی جاری ہے اور ماں زیادہ آئی لکھاتے ہیں اگر اتفاق مقتدی پر واضح نہیں ہو, قاعدہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے, لہذا فاتحہ بھی واضح نہیں ہوگی. لیکن میں پہلے بتا چکا کہ فسائلین کی زیادتی اصول محدثین پر شاذ, اور اگر اس کا سلوک تسلیم کر لیا جائے اس کا مقصد اباحہ کی تقریر ہے, ہمیں کے واضح اور اس سے موفوق اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے اور اس کے فعل ترک کی گنجائش ہے اور خود عبادہ کا عمل اس کی شہادت دیتا ہے. ابو داؤد وغیرہ نے ان سے نقل کیا کہ وہ امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھتے ہیں, اگر ماں زیادہ اگر فاتحہ بھی واجب ہوتا تو بھی پڑھتے اور جائے, فاتحہ واجب نہ ہوتی تو اس کے پڑھنے کا اہتمام نہ کرتے. اور ایک جواب یہ بھی آ گیا حدیث لا صلاح اور اقرأوا وغیرہ کے عموم سے وہ شخص مستثنیٰ ہے جو امام کے ساتھ رکی میں آ کر شامل جب اس پر فاتحہ پڑھ رہی ہوں تو اوروں پر بھی پڑھ رہی ہوں یہ اس کی دلیل. عبادہ ابن ثابت ابو بکرہ کی حدیث ہے ایک شخص مسجد میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے آپ نے سلام کے بعد پوچھا ایکم السائل اس کے بعد فرمایا زادت اللہ حرصا ولا طولا ایسا نہ کرنا رکوع میں شرکت تو معتبر مان لیا اور دور کرا کر شریک ہونے سے منع فرما دیا معلوم ہوا کہ رکوع میں شرکت کرنے والے تو نہیں فاتحہ نہیں تو اسی سے نکل آیا کسی اور کے نہیں فاتحہ نہیں. امام بخاری نے اس کا جواب یہ دیا کہ جس چیز سے حضور نے منع کر دیا تو اس کی طرف اور اجازت کیسے سکتی ہے لہذا اب رکوع پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہوگا. اس پر بھی اشکال کیا گیا ہے اسحاق ابن راہوے وغیرہ نے لکھا جو رکوع میں شامل ہوگا اس کی نماز ہو جائے گی اور اس پر اجماع. امام بخاری اس اجماع کو تسلیم نہیں کرتے اور فرماتے ہیں یہ قول تو صرف ان لوگوں کا ہے جو مقتدی کے لیے مشکلات کے قائل نہیں جیسے ابن مسعود ابن عمر وغیرہ اور جو مقتدی کے لیے قرآن کے قائل ہیں جیسے ابو ہریرہ ابو سعید خدری عائشہ وغیرہ ان میں سے کوئی بھی نہیں کہتا صرف رکوع میں شرکت معتبر ہو جائے بلکہ وہ لوگ یہ کرتی ہیں کہ جب تک امام کو قائم نہ کرو اس وقت تک رکعت کا اعتکاف نہ کرو. امام بخاری کے لیے کام کیا جاننے کے اس جواب سے بھی اشکار تسلیم کر دیا جماعت قرآن سے ضروری کہتی ہے جو صحیح ضروری نہیں کہتی ہے اور حدیث ابھی بکرہ سے غیر ضروری ہونا معلوم ہوتا لا تعود پہ جو معنی آپ نے بیان کی ہے اس طرف اور نہ کرو جیسے اور دوسری بات یہ ہے کہ عموم سے سلاد کے امامین میں تسنا ایک امام نے نماز شروع کرائی اس کے بعد بیچ میں آ کر دوسرے نماز میں صرف امام نے شروع کر دی اور کوئی دوسرے امام پر کا تو ہے نہیں جیسے سنجن کے مرض و پاس نماز صدیق اکبر نے نماز شروع کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکت محسوس ہوئی تو آپ جا کر امام کے جگہ بیٹھ گئے اور صدیق اکبر جہاں قرات میں پہنچے تھے وہیں سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر لیا ابن ماجہ میں صاف اگر قرات میں ہے تو بلا ابو بکر اور عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث طویل جو ذکر کی جاتی ہے جس کے بعد حضور اختلاط المقتدی میں نص پاک سمجھا جاتا ہے اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث معنی اول کی اس کی سمجھنے کی اسحاق ہے جو متکلم کی ہے، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ کسان کی روایت میں جیسا کہ صحیح قول ہے عالی مدینی وغیرہ اس کی حدیث سے خلاف کرتے راگیش کالی کہ اس کا راوی مقبول ہے جو مدلس ہے اور عام طور سے روایات مرسل نہیں کرتا، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مقبول کا نظر اس حدیث کے مطابق تھا اور روایت اپنی جگہ ثابت ہے تو پھر اس صورت میں دوسرا جواب دیا گیا کہ اس حدیث سے زیادہ قراءت فاتحہ کی عبادت مرجوحہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں حضرت عبادت حضرت اسنا اور یہ قاعدہ حضرت کے بعد اسنا آتا تو عبادت کے لیے مفید ہوتا ہے. فرمایا کہ لا تقالوا الا بفاتحة الكتاب، بس اور تو کچھ پڑھنا مت، آپ فاتحہ پڑھنے کی تم کو اجازت ہے. لیکن اس پر مشکال یہ ہے کہ اس قسم کے بعد اگر کے بعد اس قسم امام شافعی اور بعض حنفیہ کے نزدیک مفید عبادت ہوتا. حنفیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ اس قسم بعد الحضر مفید وجود ہوتا، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اس سے برباد ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں فسائدن کا لفظ موجود ہے، جو زیادت کے زائد اگر فاتحہ کا مطالبہ کرتا ہے ناجائز آیا فاتحہ جس اتنی تھی واجب نہیں ہے، یہاں فاتحہ بھی واجب نہیں ہے. اس کا جواب ابھی چاہتے ہیں ہمارے نزدیک میں صاف یہ ہے کہ تصاویدن طلب یہاں جسان ہے سچا بھی ہے ہی نہیں، اور اگر ثابت ہے ایجاد نہیں اختیار ہے، جیسا کہ حدیث سے کہیت تیرے بیماری تصاویدن نہیں یا اختیار ہے. اور اگر دلی اور علامہ کشمیری نظر آ یہ کہتے ہیں ہمارا کہ حدیث کا مقصد بیان تجارت ہے، اور اس کی تقریر اس طرح کہتے ہیں کہ حدیث میں تصاویروں کی ریاستی کی واری اور علام نظر کہتے ہیں حدیث مختصر یہ مقاد شریف میں ہے یا ملا چلا کے نمبر کی کتاب وہ حدیث مقرر کا کتاب، اور اسی حدیث مختصر میں سرکار نمبیاری اس لیے ہم سارے الفاظ کو جمع کریں گے تو متن حدیث اس طرح ہم جائز اللہ تعالی ملا بتاتے حسین کتاب کنند ملا چلا کا نمبر کیا بتاتے حسین کتاب سرکار ایون اور واضح ہے کہ اگر ہم لا طلاقہ کو حدیث پر محمول کریں تو حدیث کے اول و آخر میں تعارض جائے گا. حدیث کے اول میں فرما گیا لا تسالوا الا بفاتحة حدیث کتاب، یہاں پر قسمہ بعد الحضر وارد ہوا جو مفید عبادت اور اس کے بعد کئی نئے لا طلاقہ نمبر مقرر کر کے حدیث کتاب فسائل سے اگر نقصد ایجاد ہو تو ایسی صورت میں یہ ایجاد الا بفاتحة حدیث کتاب سے سمجھ میں والے آنے والی عبادت کے معارض ہو جائے گا. اس لیے اب یہ کہا جائے گا یہ تعلیم نہیں سمجھیے جب یہ دیکھتے تم کو فاتحہ کی عبادت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ کثیر دیوان الفنا ہے, اس کے پڑھنے میں امام کو مناجات مخالجہ کا خطرہ نہیں ہوتا. فاتحہ کے افراد غیر معلوم اس کے پڑھنے میں مناجات مخالجہ کا اندیشہ ہوتا, اس لیے فاتحہ کی تو عبادت دے دی گئی اور ما فوقل فاتحہ کو منع کر دیا گیا, کیونکہ کوئی نماز فاتحہ اور ما فوق سے خالی ہوتی نہیں, اور فاتحہ کثیر دوران والے اتنا ہونے کی وجہ سے مجھے بھی مناظرات نہیں مل سکتی, لہٰذا اس کی اجازت ہے اور مازاد آئی فاتحہ میں مناظرات کا اندیشہ ہے, اس لیے اس کی اجازت نہیں. مگر یہ کلام بالکل بلیغ تعبیر کے خلاف, اس طرح کا کلام تنظیم کی ضرورت کیوں یہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, شال پہ کہہ دینا کافی تھا. لا تقرؤوا الا بالفاتحة الكتاب فإنه لا منازعة فيها, ایسی بات لانا جس سے ایک مخلوق